รายการธรรมรับอรุณกลับมาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อาภีปุณโญจากวัดป่าดอนไหโศกมาพบกับท่านผู้ฟังอยู่เป็นประจำทุกวันเมื่อวันก่อนท่านผู้ฟังข้าพเจ้าได้มีโอกาสไปร่วมงานกฐินของวัดแห่งหนึ่งที่อยู่ในใกล้ๆกับวัดป่าดอนไหโศกเนี่ยขากลับมาจากวัดนั้นเพื่อที่จะกลับมาที่วัดป่าดอนไหโศกเนี่ยก็มีอุบาสกที่อยู่ในระแวกหมู่บ้านเนี้ยเขามาส่งในระหว่างที่นั่งอยู่ในรถด้วยกันมีแค่ข้าพเจ้ากับผู้ขับรถเท่านั้นอุบาสกคนนี้ก็ได้เล่าให้ฟังถึงสถานการณ์ในครอบครัวของตัวเองที่เขามีลูกอยู่สองคนลูกคนหนึ่งเนี่ยก็เมื่อก่อนไปเกณฑ์ทหารเสร็จแล้วพอปลดประจำการได้ไปสอบก็เป็นนายสิบได้นี่ก็มีงานทำแต่ว่าลูกอีกคนหนึ่งปรากฏว่าไม่มีงานทำคือไม่ได้ไปหางานทำอะไรข้าพเจ้าก็เลยถามว่าเอ้าแล้วเขาเรียนจบที่ไหนอุบาสกนี่ก็บอกว่าจบม.6เราไม่ได้ไปเรียนต่อแล้วมันไม่ยอมไปเรียนที่ไหนท่านอาจารย์จบแล้วมันก็อยู่อย่างนั้นเราไม่ไปสมัครงานที่ไหนล่ะมันไม่ยอมไปท่านอาจารย์เอ้าแล้วอยู่บ้านทําอะไรก็อยู่เฉยๆเอ้าแล้วพ่อแม่ช่วยพ่อแม่ทําอะไรไหมไม่ช่วยเลยเอ้าแล้วพ่อแม่ไปเกี่ยวข้าวไม่ช่วยเลยเหรอไม่เลย 7-8 โมงมันถึงค่อยตื่นเอ้าแล้วทําไมไม่บอกให้เขาช่วยทําอะไรมันบอกไม่ได้เอ้าแล้ววันๆทําอะไรเดี๋ยวบางทีมันก็ไปหาเล่นกับเพื่อนขับมอเตอร์ไซค์ไปนั่นนี่อันนี้เขาเล่าให้ข้าพเจ้าฟังนะแล้วเขายังเล่าต่ออีกท่านผู้ฟังบอกว่าไอ้คนที่เป็นแบบนี้คือไม่ได้ทำอะไรไม่ได้สนใจที่จะเรียนต่อการงานก็ไม่ช่วยตื่นก็สายพวกนี้มีอยู่ทุกครัวเรือนเลยนะในหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยมีทุกหลังคาเรือนเลยที่จะต้องมีคนแบบนี้อยู่โอ้ข้าพเจ้าฟังแล้วรู้สึกตกใจนิดหนึ่งว่าเอ้าอย่างนี้ประเทศชาติมันจะไปพัฒนาได้ไงถ้ามีคนแบบนี้อยู่แต่ก็ยังสงสัยอยู่ในใจว่าเฮ้แล้วพวกนี้เขาจะเอารายได้มาจากไหนจะไปทำงานกินอะไรเนี่ยนี่คือสำคัญเนี่ยก็ในภายหลังก็มารู้ว่าก็ขอพ่อแม่กินนั่นแหละพ่อแม่ทำอะไรกินลูกก็กินด้วยเอาแล้วพวกเติมน้ำมันค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆอันนี้เอาจากที่ไหนเพราะตัวเองไม่ได้มีงานทำคือคนพวกนี้เขาจะเอาจากที่ไหนเราต้องมาฟังเขาก็ขอจากพ่อแม่นั่นแหละแต่พอขอจากพ่อแม่ไม่ให้บอกต้องหางานก่อนพวกนี้ก็แบบโวยวายทำตัวอันตรพานทำไม่ดีทำอะไรต่างๆที่พ่อแม่จะไม่พอใจอสุดท้ายพ่อแม่ก็ยอมให้ตรงนี้แหละท่านผู้ฟังตรงนี้แหละท่านผู้ฟังมันเข้าข่ายลักษณะว่าพ่อแม่รังแกฉันเดี๋ยวจะไปโทษลูกว่าเอ้ยทำไมมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะไม่รู้จักทำมาหากินทำไมไปคบเพื่อนชั่วทำสิ่งไม่ดีสิ่งดีไม่ยอมทำจะไปโทษคนอื่นน่ะมันอยู่ที่พ่อแม่ท่านผู้ฟังพ่อแม่ที่ถ้าไม่รู้จักเลี้ยงลูกให้ดีเนี่ยไม่รู้จักที่จะห้ามลูกเสียจากบาปให้ลูกตั้งอยู่ในความดีเนี่ยเป็นพ่อแม่ที่ไม่ถูกต้องลูกคนนั้นจะเป็นภัยกับพ่อแม่เรื่องราวที่ในลักษณะพ่อแม่รังแกฉันเนี่ยมีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วท่านผู้ฟังมีครอบครัวอยู่ครอบครัวหนึ่งไม่ใช่เป็นคนจนนะเราเป็นเศรษฐีนะเป็นเศรษฐีเลี้ยงดูลูกอย่างดีไม่ให้ต้องทำอะไรนี่มาในนิทานธรรมบทเรื่องของบุตรเศรษฐีที่มีทรัพย์มากวันนี้ข้าพเจ้าจะให้ท่านฟังได้ฟังนิทานธรรมบทเรื่องนี้เรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากดังได้สดับมาบุตรเศรษฐีนั้นเกิดแล้วในตระกูลผู้มีสมบัติ80โกฏในกรุงพาราณสีครั้งนั้นมารดาบิดาของเขาคิดว่าก็ในตระกูลของเรามีกองโภคะเป็นอันมากเราจะมอบกองโภคะนั้นไว้ในมือบุตรของเราทำให้ใช้สอยอย่างสบายกิจด้วยการงานอย่างอื่นไม่ต้องมีดังนี้แล้วจึงให้เขาศึกษาศิลปะทราบว่าการฟ้อนการขับและการประโคมอย่างเดียว ก็ในพระนครนั้นแลแม้ธิดาคนหนึ่งก็เกิดแล้วในตระกูลอื่นซึ่งมีสมบัติ80โกฎเหมือนกันบิดามารดาแม้ของนางก็คิดอย่างนั้นแล้วเหมือนกันแล้วก็ให้นางศึกษาศิลปะสักว่าการฟ้อนการขับและการประโคมอย่างเดียวเมื่อเขาทั้งสองเจริญวัยแล้วก็ได้มีการอาวาหะวิวาหะมงคลคือแต่งงานกันต่อมาภายหลังมารดาบิดาของคนทั้งสองนั้นได้ถึงแก่กรรมแล้วทรัพย์160โกฎก็ได้รวมอยู่ในเรือนเดียวกันทั้งหมดบุตรเศรษฐีย่อมไปสู่ที่บำรุงพระราชาวันหนึ่งถึงสามครั้งครั้งนั้นพวกนักเลงในพระนครนั้นคิดกันว่าถ้าบุตรเศรษฐีนี้จะเป็นนักเลงสุราความผาสุกก็จะมีแก่พวกเราเราจะให้เธอเรียนความเป็นนักเลงสุราพวกนักเลงนั้นก็ถือเอาสุรามัดเนื้อสำหรับแกล้มและก้อนเกลือไว้ที่ชายพกถือหัวผักกาดนั่งแลดูทางของบุตรเศรษฐีนั้นผู้มาจากราชตระกูลเห็นเขากำลังเดินมาจึงดื่มสุราเอาก้อนเกลือใส่เข้าในปากกัดหัวผักกาดแล้วกล่าวว่าจงเป็นอยู่ร้อยปีเถิดนายบุตรเศรษฐีพวกผมมาใส่ท่านก็พึงสามารถในการเคี้ยวและการดื่มบุตรเศรษฐีฟังคำของพวกนักเลงสุรานั้นแล้วจึงถามคนใช้สนิทผู้ตามมาข้างหลังว่าพวกนั้นเขาดื่มอะไรกันคนใช้น้ำชนิดหนึ่งครับนายบุตรเศรษฐีก็มันมีรสอร่อยหรือคนใช้นายธรรมดาน้ำที่ควรดื่มเช่นกับน้ำดื่มนี้ไม่มีในโลกที่เป็นอยู่นี้บุตรเศรษฐีนั้นพูดว่าก็เมื่อเป็นเช่นนั้นแม้เราดื่มก็ควรดังนี้แล้วจึงให้นำมาแต่นิดหน่อยแล้วก็ดื่มต่อมาไม่นานนักนักเลงสุราเหล่านั้นรู้ว่าบุตรเศรษฐีนั้นดื่มแล้วจึงพากันแวดล้อมบุตรเศรษฐีนั้นก็เมื่อการล่วงไปก็ได้มีบริวารหมู่ใหญ่บุตรเศรษฐีนั้นให้นำสุรามาด้วยทรัพย์100บ้าง200บ้างดื่มอยู่ตั้งกองกหาปณะไว้ในที่นั่งเป็นต้นโดยลำดับดื่มสุราแล้วก็กล่าวว่าจงนำเอาดอกไม้มาด้วยกหาปณะนี้จงนำเอาของหอมมาด้วยกหาปณะนี้ผู้นี้ฉลาดในการขับร้องผู้นี้ฉลาดในการฟ้อนผู้นี้ฉลาดในการประโคมจงให้ทรัพย์ 1,000 แก่ผู้นี้จงให้ทรัพย์ 2,000 แก่ผู้นี้ดังนี้ก็เมื่อใช้สุรุ่ยสุร่ายอย่างนั้นต่อการไม่นานนักก็ยังทรัพย์ 80 โกฎอันเป็นของตนให้หมดไปเมื่อเหรัญญิกเรียนตามว่านายทรัพย์ของนายหมดแล้วเศรษฐีบุตรจึงพูดว่าก็ทรัพย์ของภรรยาของข้าไม่มีหรือเมื่อเหรัญญิกเรียนว่ายังมีอยู่นายเขาจึงบอกว่าถ้ากระนั้นก็จงเอาทรัพย์นั้นมาเศรษฐีบุตรก็ได้ทำทรัพย์ของภรรยาแม้ทั้งสิ้นนั้นให้สิ้นไปอย่างนั้นเหมือนกันแล้วขายสมบัติของตนทั้งหมดเคี้ยวกินคือนาสวนดอกไม้สวนผลไม้ยานพาหนะเป็นต้นบ้างโดยที่สุดภาชนะเครื่องใช้บ้างเครื่องลาดผ้าห่มและผ้าปูนั่งบ้างโดยลำดับครั้นในเวลาที่เขาแก่ลงเจ้าของเรือนจึงไล่เขาออกจากเรือนที่เขามีโภคะหมดแล้วขายเรือนของตัวเองแต่ยังถืออาศัยอยู่ก่อนเขาพาภรรยาไปอาศัยฝาเรือนของชนเหล่าอื่นอยู่ได้ถือชิ้นกระเบื้อง ที่ยวไปขอทานปรารภจะบริโภคพัดที่เป็นเดนของชนทั้งหลายแล้วกระนั้นพระศาสดาทอดพระเนตรเห็นเขายืนอยู่ที่ประตูโรงฉันก็รับโภชนะที่เป็นเดนอันภิกษุหนุ่มและสามเณรให้ในวันหนึ่งวันหนึ่งจึงทรงแย้มพระโอษฐ์ลำดับนั้นพระอนุเทระทูลถามถึงเหตุที่ทรงแย้มกับพระองค์พระศาสดาเมื่อจะตรัสบอกเหตุที่ทรงแย้มจึงกล่าวว่าอนุเธอจงดูบุตรเศรษฐีผู้มีทรัพย์มากผู้นี้ผ่านทรัพย์เสีย160โกฏพาภรรยาเที่ยวขอทานอยู่ในนครนี่แหละก็ถ้าบุตรเศรษฐีไม่ผลาญทรัพย์ให้หมดสิ้นไปจะประกอบการงานในปฐมวัยก็จะได้เป็นเศรษฐีชั้นเลิศในนครนี้และถ้าจะออกบวชก็จะบรรลุอรหัตแม้ภรรยาของเขาก็จะดำรงอยู่ในอนาคามิผลและถ้าไม่ผลาญทรัพย์ให้หมดไปจะประกอบการงานในมัชฌิมวัยจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สองออกบวชจะได้เป็นอนาคามีแม้ภรรยาของเขาก็จะดำรงอยู่ในสกทาคามิผลและถ้าไม่ผลาญทรัพย์ให้สิ้นไปประกอบการงานในปัจฉิมวัยจะได้เป็นเศรษฐีชั้นที่สามแม้ออกบวชก็จะได้เป็นสกทาคามีแม้ภรรยาของเขาก็จะดำรงอยู่ในโสดาปัตติผลแต่เดี๋ยวนี้บุตรเศรษฐีนั่นทั้งเสื่อมแล้วจากโภคะของกฤหัตทั้งเสื่อมแล้วจากสามัญญผลก็แลครั้นเสื่อมแล้วจึงเป็นเหมือนนกกระเรียนในเปลือกตมแห้งฉะนั้นแล้วจึงได้ตรัสพระคาถาเหล่านี้ว่าพวกคนเขาไม่ประพฤติปรมจันทร์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมซบเซาดังนกกระเรียนแก่ซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่หมดปลาฉะนั้นพวกคนเขาไม่ประพฤติปรมจันทร์ไม่ได้ทรัพย์ในคราวยังเป็นหนุ่มสาวย่อมนอนทอดถอนใจถึงเรื่องเก่าเหมือนลูกศรที่หลุดจากแหล่งฉะนั้นบาลีว่าอะจริตวาปรมจริยังอะลัทธาโยพเนตนังชินังโกนจาวะชายันติคีนะมัจเฉวะปันละเลอะจริตวาปรมจริยังอะลัทธาโยพเนตนังเสนติจาปาติคีนาวะปุรานานิอนุทุนังก็ในบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าอาจริตวาแปลว่าไม่ประพฤติหมายความว่าไม่อยู่พรหมจริยวาสคำว่าโยพเนแปลว่าคราวยังหนุ่มสาวหมายความว่าไม่ได้แม้ทรัพย์ในเวลาที่ตนสามารถเพื่อจะยังโภคะที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นหรือเพื่อตามรักษาโภคะที่เกิดขึ้นแล้วคำว่าขีนะมัจเฉแปลว่าที่หมดปลาหมายความว่าคนกล่าวเห็นปานนั้นนั่นย่อมซบเซาดังนกกระเรียนแก่มีขนปีกอันเหี้ยนเกรียนซบเซาอยู่ในเปลือกตมที่ชื่อว่าหมดปลาแล้วเพราะไม่มีน้ำมีคำอธิบายกล่าวไว้ดังนี้ว่าอันความไม่มีที่อยู่ของคนเกลาเหล่านี้เหมือนความไม่มีน้ำในเปลือกตมความไม่มีโภคะของคนเกลาเหล่านี้เหมือนความหมดปลาความไม่สามารถจะรวบรวมโภคะไว้ได้โดยทางน้ำหรือทางบกเป็นต้นในการบัดนี้แหละของคนเกลานั้นเหมือนความไม่มีการโผขึ้นแล้วบินไปแห่งนกเรียนอันมีขนปีกอันเหี้ยนเพราะฉะนั้นคนกล่าวเหล่านี้ จึงนอนซบเซาอยู่ในที่นี้เองเหมือนนกกระเรียนมีขนปีกอันเหี้ยนแล้วฉะนั้นคำว่าจาปาติขีนาวะแปลว่าเหมือนลูกศรที่หลุดจากแหล่งหมายความว่าหลุดจากแหล่งคือพ้นแล้วจากแหล่งมีคำอธิบายกล่าวไว้ดังนี้ว่าลูกศรพ้นจากแหล่งไปตามกำลังตกแล้วเมื่อไม่มีใครจับมันยกขึ้นมันก็ต้องเป็นอาหารของหมู่ปลวกในที่นั้นเองฉันใดถึงคนเก่าเหล่านี้ก็ฉันนั้นล่วงสามวัยไปแล้วก็จะเข้าถึงมรณะเพราะความไม่สามารถจะยกตนขึ้นได้ในการบัดนี้เพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าเชนติจาปาติขีนาวะซึ่งแปลว่าย่อมนอนเหมือนลูกศรที่หลุดจากแหล่งส่วนคำว่าปุรานานิอนุทุนังแปลว่าทอดถอนถึงเรื่องเก่าหมายความว่าย่อมนอนทอดถอนใจคือเศร้าโศกถึงการกินการดื่มการฟ้อนการขับและการประโคมเป็นต้นที่ตนทำแล้วในการก่อนว่าพวกเรากินแล้วอย่างนี้ดื่มแล้วอย่างนี้ดังนี้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลายมีโสดาปัตติผลเป็นต้นดังนี้แหละเรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากจบตัวอย่างของเรื่องบุตรเศรษฐีมีทรัพย์มากเรื่องนี้ให้เห็นถึงการที่พ่อแม่เนี่ยไม่ได้รักษาลูกของตัวเองอย่างดีแต่ถ้ารู้จักสอนในการที่จะให้เขาคบกับคนดีพอตัวเองไม่อยู่แล้วเขาไม่มีวิชาความรู้เนี่ยนั้นไปคบกับคนชั่วพวกนักเลงสุราพวกนักดื่มทั้งหลายก็เลยเสร็จเลยทีนี้ตกต่ำเลยทีนี้จากตัวอย่างในเรื่องนี้เนี่ยมารดาบิดาเขาคิดว่าเขารักษาลูกเขาอย่างดีแล้วนะโดยการให้เรียนการฟ้อนการขับการรำคิดว่ารักษาลูกเขาอย่างดีแล้วในการมอบทรัพย์80โกฏให้คิดว่ารักษาเขาอย่างดีแล้วในการที่ให้อยู่ครองเรือนจะได้เป็นฝั่งเป็นฝามันจะได้ดีขึ้นคิดว่าการรักษาแบบนี้มันจะดีถึงแม้การรักษาด้วยการที่สร้างกำแพงขึ้นมาป้องกันมีทรัพย์สินเงินทองมากมายสร้างอาคารสูงให้ขึ้นไปอยู่บนอาคารสูงปราสาท7ชั้นนั้นก็ยังไม่ชื่อว่าเป็นการรักษาจากอกุศลธรรมได้เลยตามฝั่งการรักษาด้วยดีนั้นคือการฝึกให้ลูกนั้นห้ามเสียจากบาปการฝึกให้ลูกนั้นตั้งอยู่ในความดีรักษาให้มันไกลห่างจากบาปอกุศลธรรมรักษาให้อยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลธรรมอันนี้ถึงจะเรียกว่าเป็นการรักษาที่ดีเวลาที่ชีวิตของเราเนี่ยถ้าชีวิตของเรานะมันไม่ดีเนี่ยนะอย่าไปโทษคนอื่นให้โทษตัวเองถ้าลูกของเราเนี่ยถ้าไม่ดีเนี่ยนะอย่าไปโทษลูกเลยโทษตัวเองโทษพ่อแม่คือลูกมันจะดีหรือไม่ดีเนี่ยอยู่ที่ตัวลูกนั่นก็ส่วนหนึ่งอยู่ที่ตัวพ่อแม่ว่าจะสอนให้เขารู้จักคิดหรือไม่อันนี้คือส่วนใหญ่คนที่มันเป็นเด็กอะตมฟังมันอาจจะยังไม่รู้จักคิดไม่รู้เรียงสาถ้าเราไม่รู้จักสอนให้เขารู้จักคิดตั้งแต่ตอนยังเป็นเด็กๆอย่าหวังว่าโตขึ้นมามันจะสอนได้แล้วพ่อแม่พวกที่บ่นเนี่ยนะว่าลูกไม่ดีอย่างนั้นไม่ดีอย่างนี้ไม่ได้ตีลูกหรอกตมฟังไม่ได้เคยตีลูกคือนี้ข้าพเจ้าไม่ใช่หมายความว่าสนับสนุนว่าตีดีหรือไม่ตีดีนะแต่เรากำลังพูดถึงหน้าที่ที่พ่อแม่จะต้องกระทำพระพุทธเจ้าตรัสไว้อย่างนี้ท่านฟังเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่ของมารดาบิดาที่จะต้องทำกับบุตรคือ 1. ห้ามเสียจากบาป 2. ให้ตั้งอยู่ในความดี 3. ศึกษาศิลปวิทยา 4. ให้มีคู่ครองที่เหมาะสม 5. มอบมรดกให้ตามเวลาถ้าทำอย่างนี้ได้ลูกนั้นจะไม่เป็นภัยกับตัวเองแต่ถ้าทำไม่ได้ในข้อใดข้อหนึ่งซึ่งในกรณีของเรื่องที่ยกตัวอย่างมาเนี่ยไม่ได้ให้เขาตั้งอยู่ในความดีทำไม่ได้ไม่ได้ห้ามเขาเสียจากบาปอย่างการที่ลูกดื้อพูดไม่ฟัง เราก็คิดว่าเออมันยังเด็กอยู่มันยังไม่รู้เรื่องยังไม่รู้เดียงสาอะไรหรอกมันจะทําผิดไปตื่นสายบ้างอะไรบ้างตื่นสายนี่เป็นบาปนะไม่ได้เป็นความดีนะเป็นความขี้เกียจขี้คร้านนะแล้วคุณไม่ห้ามเขาจากความเป็นขี้เกียจขี้คร้านเนี่ยอันนี้แสดงว่าไม่ได้ห้ามเขาเสียจากบาปอันนี้สร้างสมนิสัยที่ไม่ดีละพระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงโทษของความเกียจคร้านว่าจะมีอยู่6อย่างนั่นคือหนาวนักก็อ้างไม่ทําร้อนนักก็อ้างไม่ทํางานเย็นแล้วเช้าอยู่หิวนักกระหายนักแล้วก็ผัดเปลี่ยนผัดวันประกันพรุ่งในการทํางานเป็นคนตื่นสายเป็นคนเฉื่อยแฉะนี่เป็นบาปนะทุกฝังเป็นโทษที่จะเกิดขึ้นจากการเกียจคร้านนี้ถ้าพ่อแม่ไม่ห้ามถ้าพ่อแม่ไม่ฝึกให้ทำแล้วคิดว่าจะคุณครูที่โรงเรียนเขาจะทำเหรอหน้าที่ของครูเนี่ยไม่ใช่ทำตรงนี้นะไม่ได้ห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความดีไม่ใช่นะอันนี้เป็นหน้าที่ของมารดาบิดาเวลาที่มันไปคบเพื่อนชั่วขับมอเตอร์ไซค์ไปคบกับกลุ่มเพื่อนบางทีก็กินเหล้าบ้างอับยาบ้างมั่วสุมสิ่งเสพติดบ้างอย่างเงี้ยอ้าวอันนี้มันเป็นการตามประกอบเนืองๆในการดื่มน้ำเมานะเป็นสุราและเมรัยนะมีโทษอยู่6อย่างนะหนึ่งจะมีความเสื่อมทรัพย์ที่ผู้อื่นเห็นได้เองเป็นการก่อการทะเลาะวิวาทเป็นบ่อเกิดแห่งโรคเป็นเหตุให้เสื่อมเสียชื่อเสียงเป็นเหตุให้ไม่รู้จักละอายเป็นเหตุทอนกำลังปัญญาโอ้มีแต่โทษนะเนี่ยแต่ถ้ามีโทษอย่างนี้แล้วมารดาบิดาไม่รู้จักห้ามเนี่ยอันนี้ไม่ได้แต่บางทีพูดเฉยๆเด็กบางคนเขาก็ไม่เข้าใจนะผู้ฟังคนที่จะมีลูกเนี่ยแบบแต่งงานกันไปเนี่ยนะแล้วคุณคิดว่าคุณจะมีลูกเนี่ยคุณไม่รู้ได้หรอกว่าลูกที่จะมาเกิดในท้องคุณเนี่ยจะเป็นสัตว์นรกมาเกิดหรือเป็นเทวดามาเกิดเราไม่รู้ได้เลยไม่รู้ถ้าเป็นเทวดามาเกิดอาจจะบอกง่ายสอนง่ายหน่อยพูดแล้วก็รู้ความเข้าใจได้เออดีแต่ถ้าเป็นสัตว์นรกมาเกิดบางทีมันบอกยากสอนยากแต่บางทีมันไม่รู้เนื้อความกว่าจะรู้เนื้อความต้องบอก3รอบหรือบางทีต้องใช้ไม้แข็งเราจะมาบอกว่าลูกมันจะต้องเหมือนกันหมดก็นิ้วมันยังไม่เท่ากันเลย5นิ้วแล้วลูกแต่ละคนจะสอนวิธีเดียวกันได้ยังไงถ้าไม่ใช่ความรับผิดชอบของมารดาบิดาอย่าไปโทษคนอื่นความดีความขยันขันแข็งเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องให้เขาตั้งเอาไว้แต่พอลูกทำสกปรกเลอะเทอะก็ไม่รู้จักเรียกมันมาเก็บแล้วก็แม่นั่นแหละเก็บให้มันทำนิดๆหน่อยๆไม่เป็นไรฉันเก็บให้นั่นสิ่งที่จะให้เขาตั้งอยู่ในความดีกลับไม่ทำกลับไม่บอกไม่สอนอย่าไปโทษคนอื่นเวลาที่เขาทำงานได้บ้างมีทรัพย์สินสมบัติเกิดขึ้นเล็กๆน้อยๆเช่นไปรับจ้างอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเงี้ยเราต้องรู้จักสอนให้เขาแบ่งจ่ายทรัพย์แต่พระพุทธเจ้าสอนไว้เรื่องการแบ่งจ่ายทรัพย์เนี่ยบุคคลที่มีทรัพย์สินเงินทองได้มาด้วยความเพียรเป็นเครื่องลุกขึ้นรวบรวมมาด้วยกําลังแขนมีตัวชุ่มด้วยเหงื่อเนี่ยได้เงินมาแล้วเนี่ยต้องรู้จักความได้มาโภคทรัพย์รู้จักความสิ้นไปของโภคทรัพย์แต่อย่าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายถ้าใช้จ่ายสุรุ่ยสุร่ายก็จะมีคนหาว่าเหมือนกินผลมะเดื่อนะใช้เงินเกินตัวมันต้องสร้างหนี้แน่ล่ะแล้วก็อย่ากระเบียดกระเสียดเขียมเกินไปอันนี้ก็จะมีคนว่าว่าเหมือนคนตายอดตายอยากก็ไม่ได้ต้องรู้จักแบ่งจ่ายทรัพย์ให้ถูกได้มาน้อยหรือได้มามากก็ตามก็ต้องรู้จักจ่ายในสิ่งที่เหมาะสมในเรื่องของการกินการอยู่ต้องรู้จักเก็บไว้ในเรื่องของสิ่งที่เป็นอนาคตเผื่อเอาไว้ต้องรู้จักการให้ทานแต่ต้องแบ่งไว้3 4ส่วนอย่างนี้ไม่ว่าจะได้น้อยหรือได้มากก็ตามแล้วถ้ามารดาบิดาไม่สอนเขาให้ตั้งอยู่ในความดีแบบเนี้ยแล้วเป็นหน้าที่ของใครอ่ะก็เป็นหน้าที่ของมารดาบิดานั่นแหละในการที่จะสอนเขาให้รู้จักตั้งอยู่ในความดีความที่ไม่เป็นนักเลงเจ้าชู้ความที่ไม่เป็นนักเลงสุราความที่ไม่เป็นนักเลงการพนันความที่มีมิตรสายเพื่อนฝูงดีงามพวกเนี้ยเป็นคุณธรรมที่ดีนะเป็นคุณธรรม4อย่างที่จะทําให้ทรัพย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันตั้งอยู่มันคงอยู่ถ้าไม่รู้จักสอนให้เขาที่จะหลีกเลี่ยงดูว่าเฮ้ยคนนี้มันเป็นนักเลงเจ้าชู้นะเราอย่าไปคบกับมันคนนี้มันเป็นนักเลงการพนันนะเราอย่าไปยุ่งกับมันอย่างเงี้ยถ้าไม่รู้จักสอนให้เขาดู ไม่รู้จักสอนให้เขาหลีกเลี่ยงสิ่งที่ชั่วร้ายเข้าข่ายเลยท่านผู้ฟังพ่อแม่รังแกฉันแล้วถ้าไม่สอนกันตั้งแต่ตอนที่เด็กๆแต่ยังพอพูดได้พอโตใหญ่ขึ้นมาเนี่ยสอนไม่ได้นะท่านผู้ฟังสอนยากมากเด็กที่สอนง่ายก็ใช้วิธีสำหรับเด็กที่สอนง่ายพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบไว้กับการฝึกม้าแต่ม้าตัวไหนฝึกได้ก็ใช้วิธีละมุนละม่อมบางทีบางตัวก็ต้องใช้วิธีรุนแรงก็เหมือนกันละเด็กที่สอนยากบางทีก็ต้องใช้วิธีรุนแรงตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยทำฟังเอ้ยตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยก็เป็นเด็กที่ดื้อมากอันนี้คือพ่อแม่เล่าให้ฟังนะดื้อมากมีอยู่ครั้งหนึ่งตอนนั้นอายุ 4-5 ขวบแล้วพ่อก็พาไปสถานที่ราชการแห่งหนึ่งไปติดต่อราชการนี่แหละแล้วก็ไปเจอกับพลตำรวจโทท่านหนึ่งที่เป็นผู้บัญชาการตำรวจตระเวนชายแดนอันนี้ข้าพเจ้ายังเด็กๆอยู่นะอันนี้พ่อเล่าให้รับฟังในภายหลังนะพ่อก็บอกว่าลูกสวัสดีสิสวัสดีคุณลุงแต่ข้าพเจ้าเนี่ยถูกซ้อนอยู่เรื่อยๆให้สวัสดีอยู่ละตั้งแต่สมัยเป็นเด็กๆใช่ปะแต่คราวนี้เห็นหน้าตำรวจคนนี้ไม่รู้ยังไงแล้วก็ยื่นเท้าออกไปเหยียบเท้าเขาเลยเหยียบเท้าเขาอันนี้คือพ่อเล่าให้ฟังภายหลังนะเหยียบเท้าผู้บัญชาการคนนี้พลตำรวจโทนี่น่ะรองเท้าหนังมันๆเนี่ยถูกรองเท้าเด็กเหยียบเข้าไปให้แล้วเหตุการณ์ธรรมดาธรรมดาอย่างเงี้ยบางคนอาจจะคิดว่าก็ไม่มีอะไรเด็กมันก็ยังไม่รู้เรียงสาแค่ 4-5 ขวบแล้วก็ผู้บัญชาการคนนี้ก็เป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ใช่ไหมท่านก็มีเมตตาเด็กเล็กๆน้อยๆก็ไม่ได้ถือสาหาความอะไรก็ไม่ได้คิดจะเอาเป็นเรื่องเป็นราวอะไรแต่บางคนอาจจะมีความคิดอย่างนี้แต่พ่อข้าพเจ้าไม่ได้คิดอย่างนั้นน่ะสิโอ้ยวันนั้นกลับบ้านไปถูกพ่อตีจนหลังแอ่นน่ะตีจนเลือดออกอ่ะอันนี้คือพ่อเล่าให้ฟังภายหลังนะเหตุการณ์อื่นๆก็อีกเยอะแยะด้วยความดื้อของตัวเองแต่ถ้าไม่มีพ่อแม่คอยห้ามเสียจากบาปถ้าไม่มีพ่อแม่อุปการะให้เราตั้งอยู่ในความดีทุกวันนี้ไม่มีทางได้ดีหรอกท่านฟังตัวข้าพเจ้านะยังรวมถึงเด็กคนอื่นๆด้วยเด็กที่บอกง่ายสอนง่ายก็มีก็ใช้วิธีละมุนละม่อมได้เด็กที่บอกยากสอนยากบางทีก็ต้องใช้วิธีรุนแรงซึ่งวิธีรุนแรงนั้นก็ต้องมีกุศโลบายด้วยบางทีไม่ใช่ว่าเอะอาจจะใช้วิธีละมุนละม่อมกับได้ทุกคนมันไม่เป็นอย่างนั้นใครจะไปรู้ว่าสัตว์นรกมันจะมาเกิดในท้องของเราหรือว่าเทวดามันจะมาเกิดในท้องของเราแต่ถ้ามีใครมาเกิดในท้องของเราเป็นมารดาบิดาแล้วรับผิดชอบต้องรับผิดชอบหน้าที่ในการที่ให้เขาตั้งอยู่ในความดีหน้าที่ในการที่ห้ามเขาเสียจากบาปจะต้องมีอย่าให้เกิดปัญหาแล้วก็จะมาบ่นในภายหลังมาร้อนใจในภายหลังทำไมมันบอกไม่ฟังว่าไม่เชื่อโตขึ้นแล้วคิดว่ามันจะคิดได้เองเหมือนรอวัวรอควายที่มันหลงฝูงไปแล้วมันจะกลับมาเองเนี่ยรอไปเถอะบางทีเราตายก่อนด้วยซ้ำบางทีมันอาจจะคิดได้ก็ได้เข้าสู่มัชฌิมวัยหรือปัจฉิมวัยตามเรื่องที่ได้เล่ามาให้ฟังเนี่ยเป็นกรณีที่พระพุทธเจ้ายกขึ้นมาถึงมัชฌิมวัยปัจฉิมวัยถ้าคิดได้นะก็จะได้เห็นตามนะแต่บางทีอาจจะคิดไม่ได้ร้อนใจในภายหลังเป็นเหมือนกับนกกระเรียนที่จมอยู่ในเปลือกตมมีขนนั้นเหี้ยนไม่สามารถที่จะบินขึ้นไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ถ้าเรามีลูกแล้วก็อย่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันถ้ายังไม่มีลูกแล้วคิดจะมีลูกเตรียมพร้อมก่อนได้หรือไม่ในหน้าที่ของพ่อแม่ที่จะต้องทำในการให้เขาตั้งอยู่ในความดีถ้าเขาเป็นคนไม่ดีใช้วิธีละมุนละม่อมเป็นไหมใช้วิธีรุนแรงเป็นไหมถ้าทำไม่ได้อย่าคิดว่าจะมีแต่ถ้ามีแล้วทำไม่ได้เกิดความร้อนใจขึ้นตอนนี้ก็ขอให้พยายามเอาตั้งสติเอาไว้ให้ดีทำการศึกษาในธรรมะอาศัยเมตตาด้วยเพราะว่าถ้าเรามีสติตั้งไว้ในใจของเราเนี่ยเวลาที่เราจะฝึกสอนลูกมีจิตที่เป็นไปด้วยกับเมตตาใช้วิธีละมุนละม่อมก็ตามรุนแรงก็ตามอันนี้ชื่อว่าเรารักษาตัวเราเองด้วยเรารักษาเขาด้วยแต่ทั้งตัวเราก็ได้รับการรักษาด้วยการตั้งสติขึ้นทั้งตัวลูกก็ได้รับการรักษาโดยการที่ไม่ถูกเบียดเบียนแต่ใช้วิธีการฝึก ที่เปรียบเหมือนกับควานช้างหรือคนฝึกม้าเขาจะฝึกช้างหรือม้าที่ได้มาแล้วเนี่ยเราฝึกให้ดีทุกอย่างมันก็เปลี่ยนแปลงได้แก้ไขได้ค่อยๆทำไปท่านผู้ฟังอย่าไปคิดว่าเงินทองมันจะรักษาลูกของเราได้80โกรธคูณ260โกรธยังรักษาไม่ได้เลยอย่าไปคิดว่าเพื่อนคนนี้เราจะไปพึ่งมันได้แต่เพื่อนอาจจะเป็นเพื่อนชั่วก็ได้ถ้าเป็นเพื่อนดีอาจจะพึ่งได้ถ้าเป็นเพื่อนชั่วนี่พึ่งไม่ได้การรักษาที่ดีนั้นคือการรักษาให้เขาอยู่ในความดีการรักษาให้เขาห่างไกลเสียจากบาปเป็นหน้าที่ของพ่อแม่โดยตรงถ้าพ่อแม่ไม่ทำไม่ว่างจะต้องจัดหาการกระทำนี้ให้เกิดขึ้นให้ได้อย่าไปฉาบฉวยฟังตามสิ่งนั้นสิ่งนี้แต่ให้มีความมั่นใจในทางคำสอนของพระพุทธเจ้าดูให้ดีเราเกิดมาชาตินี้ชาติหนึ่งแล้วถ้ามีครอบครัวแล้วมีลูกแล้วรักษาให้ดีทำตามหน้าที่ทำให้เต็มที่มีความเมตตาด้วยกรุณาด้วยถ้าเขาทำได้ดีก็มีมุทิตามีความยินดีด้วยแต่ถ้ามันไม่ได้ดีอ่ะแน่นอนในโลกคนไม่ดีมันก็มีเราก็อุเบกขาซะอย่าให้จิตใจของเรามันลงไปในแดนต่ำอย่าให้จิตใจของเรามันเป็นอกุศลให้มีอุเบกขาอยู่ในใจสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมรักษาตัวเองด้วยการตั้งสติให้ดีอันนี้ชื่อว่าเป็นการรักษาผู้อื่นด้วยรักษาบุตรของเราให้ตั้งอยู่ในความดีรักษาเขาโดยการห้ามจากบาปมารดาบิดาที่ตั้งสติไว้อย่างนี้รู้ว่าสิ่งใดดีเป็นบุญรู้ว่าสิ่งใดชั่วเป็นบาปแล้วเนี่ยให้ลูกของเราเว้นจากบาปให้ตั้งอยู่ในสิ่งที่เป็นกุศลแต่บางทีก็ต้องอาศัยเครื่องมือเครื่องไม้ในการช่วยบ้างซึ่งเครื่องมือเครื่องไม้บางอย่างแต่บางทีมันก็มีวาระแอบแฝงซ่อนแฝงแต่ถ้าเรามีสติดูให้ดีๆแล้วก็สามารถจะแยกแยะสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีได้ให้รู้จักรักษาลูกของเราในลักษณะนี้จะไม่ชื่อว่าเป็นพ่อแม่รังแกฉันจะไม่ได้ต้องมาร้อนใจในภายหลังแต่ถ้าบางทีมันโตขึ้นมาแล้วใหญ่ขึ้นมาแล้วเนี่ยจะทำยังไงล่ะจะใช้อาจยาใช้ศาสตราก็ไม่ได้แล้วทีนี้คราวนี้ก็ต้องพึ่งธรรมะแล้วก็ค่อยให้เขาฟังธรรมะกล่อมจิตกล่อมใจไปอาจจะใช้เวลาบ้างแต่ถ้าทำด้วยกระบวนการนี้ใช้ธรรมะกล่อมจิตใจไปไม่ได้ต้องใช้อาจยาศาสตราเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยได้ในอีกลักษณะหนึ่งเหมือนกันวันนี้เวลาหมดแล้วท่านผู้ฟังข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุโนจากวัดป่าดอนไฮโศกก็ขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร